50 languages. 95. 95. حروف ربط 2. حروف ربط 2. او از کی دیگر کار نمی کند؟ او از کی دیگر کار نمی کند؟ از زمان ازدواجش؟ از زمان ازدواجش؟ بله، او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. بله، او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند. آنها از وقتی که با هم آشنا شدند خوشبخت هستند. آنها از وقتی که با هم آشنا شدند خوشبخت هستند. آنها از وقتی بچه دار شده اند به ندرت بیرون می آیند. آنها از وقتی که بچه دار شده اند به ندرت بیرون می آیند. او کی تلفن می کند؟ او کی تلفن می کند؟ در حین رانندگی؟ در حین رانندگی؟ بله، وقتی که رانندگی می کند. بله، وقتی که رانندگی می کند. او ضمن رانندگی تلفن می کند؟ او ضمن رانندگی تلفن می کند؟ او ضمن اتو کردن تلویزیون تماشا می کند. او ضمن اتو کردن تلویزیون تماشا می کند. او ضمن انجام تکالیف مدرسه موسیقی گوش می دهد. او ضمن انجام تکالیف مدرسه موسیقی گوش می دهد. من موقعی که عینک نمی زنم هیچ چیز نمی بینم. من موقعی که عینک نمی زنم هیچ چیز نمی بینم. من موقعی که موسیقی بلند است هیچ چیز نمی فهمم. من موقعی که موسیقی بلند است هیچ چیز نمی فهمم. من موقعی که سرما خورده ام هیچ بویی را حس نمی کنم. من موقعی که سرما خورده ام هیچ بویی را حس نمی کنم. موقعی که باران میبارد ما سوار تاکسی میشویم. موقعی که باران میبارد ما سوار تاکسی میشویم. اگر در بخت آزمایی برنده شویم به دور دنیا سفر میکنیم. اگر در بخت آزمایی برنده شویم به دور دنیا سفر میکنیم. اگر او زود نیاید ما غذا را شروع میکنیم. اگر او زود نیاید ما غذا را شروع میکنیم.